Bueno, bueno, clar, presentar recursos, evidentment, no? Si ens acaben condemnant, doncs l'advocada ja mourà els fils que hagi de moure. Només una coseta més, que es denuncia el tema de les penes multa, que és un tema molt injust, perquè és, un, és una qüestió absolutament de classe. Si no tens pasta, te'n vas al Talego, així de clar. O sigui, no hi ha una altra. I a més, el tant, tant que es paga per dia va en funció també del teu salari, si no tinc mal entès, amb la qual si cobres menys passes més dies, vull dir, és una cosa i que val la pena denunciar-la una i altra vegada, perquè és molt greu. Exacte, és això, si tens diners t'estalvies la presó, que és el que veiem cada dia, però clar, quan, a més quan et toca amb un cas proper, pues, ostres, ho sents encara més, perquè l'altre penses i t'indignes. Això ho sents directament com una injustícia en carn pròpia, perquè amb l'Andrea i l'Àlex estàvem militant molta gent en aquell moment i ens podria haver tocat a qualsevol. I és això, és una puta loteria, igual que és una loteria que et toqui un jutge una mica decent o un metge una mica decent i una mica estricte i curós del que se suposa que és l'estat de dret, o jutges i metges absolutament col·laboratius. I és, aquí hi ha el punt aleatori que realment hauria de no existir, per això han d'haver-hi mecanismes. Mecanismes de sanció, mecanismes com la comissió, com comissions que s'han creat últimament al Parlament. O... Molt bé, penya, doncs si no teniu res més a afegir, us donem moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver explicat el vostre cas. Seguirem atentes i seguirem solidàries a la vostra causa, perquè també és la nostra. Merci per estar aquí. Gràcies a vosaltres, família. Moltes gràcies. Sí. Salut. Salut. Ràdio Drama, el 91.4 de l'FM. Bé, doncs com dèiem, continuem el pim-pam-pum, segueix el pim-pam-pum, un pim-pam-pum molt, molt especial amb l'Àlex i l'Andrea per explicar el seu cas. Comença ara el que anomenem fent, per aquelles que no ho sabeu, som un programa de música combativa que barreja diversos estils i que sempre toca temàtiques polítiques i socials. El primer que comença avui tirant el primer tema és el... Ricky? Bingo! Bingo! Hi havia cert debat. És el Ricky? Que portes, que tu també portes algo, Eric. Bueno, no, és que portava una que lligava molt bé amb el que hem estat parlant, una que parlava de la policia, però no passa. Tira-la. Venga, va. No, és que ara em sap greu que veig que ho tenies claríssim. Si va lligada, jo perquè és una de tranquil·leta, que com que sempre... Però, fot-li canya. No ens barallem, com vulguem, eh? No, Isma, digues tu. Allò m'és igual, tio. Jo penso que si és un tema que li fot canya a la policia i li fot canya a tot, pues benvinguda sigui, no? Per començar. Vale. M'ha agradat. T'has convençut, Ricky? M'ha agradat, totalment. Ja ho estava. Bueno, és una cançó de fa bastant de temps, així també que parla de la policia, que es diu Todos los maderos son malos, és de Desmascaradas, aquesta banda que ja no toquen. Aquesta cançó és del seu CD, si el punk ha muerto rumba en su tumba. No? Era algo així? Del 2008. I res, pues això, pues, dedicat a tots els polis. Todos los polis son malos. Todos los maderos son malos. En su coche, un ciudadano proveniente de una fiesta super de ambiente mundano, pasadísimo de porros, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa, derrotado a descansar. De repente y por sorpresa, un agente uniformado le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. El control paraba. Nunca era un poco antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra. A un colega mal vestido en un carro destartalado. Aquí hay gato encerrado, es el más inteligente. Tenemos que comprobar quién es usted y en dónde ha estado. era un infierno, se había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo. Pero señores, era de noche, todos los maderos son malos. Todos los maderos son malos. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo. Pero señores, era de noche, todos los maderos son malos. Todos los maderos son malos. A ver, estoy contra la pared. Vaya tema zarrangaro que s'acaba de tirar, Eric, que ha anat a pixar, ja por unes birres, però vaya tema zarrangaro que s'ha tirat. Molt bé, continuem amb el pim-pam-pum, continuem a reitrenava.cat, ara és el Ricky qui obrirà foc. Amb ara sí, ara sí. Vinga, va, a més és un apertuisme. Sí o no? Tira-me-la, sí, tira-me-la. Sí. Una directa del PD Ascar se'n anirà. Yeah. Ai, nit. Hòstia, últimament diu... et carreguem els cartutxos, eh? Per això ja hi ha sessió 12. Encara no l'he escoltat, eh? L'hauré de catar pròximament. Pues, bueno, és una cantautora, es diu Clara, no he trobat gairebé res. De fet, quan vaig buscar en el seu moment, quan ho vaig descobrir això, crec que vaig trobar que era de Manresa. Ah. Perquè avui ho he tornat a buscar per actualitzar-me la info i no he trobat ni allò, o sigui, no ho sé. És una cançó que es diu El vent, que l'he extret del recopilatori aquell que vam fer pels tres de Lleida. Sí. Sí. Sí, sabeu que sí, sí. Us en recordeu que havia portat algun tema? Sí. Pues d'allí mateix està la Clara al vent. No, no la cara al vent, eh? Clara al vent. La mentida compartida ordenant la quotidianitat. Són els repressors que vellen la seguretat. El monopoli de la violència sustenta l'autoritat, amenaçant de presó si no passes prou al camp. Si t'escapes del destí que t'ha tocat, espera, mai has de passar la barrera. Sigui robant un banc o saltant la valla d'una frontera, no venen a prendre més que el que d'altres han robat. D'altres han robat. És el respecte dur per la natura, la cultura occidental que engullés tot el que es troba. L'ansietat de l'home blanc per dominar el que l'envolta, tot el veritat que l'amenaça, tot el que es coneix, consumir sense fres per oblidar-se d'un mateix. Un interior que està energia en aparentar el que no som, perquè al final no som res. Buscar motius per ser feliç, sol trobar raons de pes. Després sortir a drogar-te fins que no aguantes més, fins que no queden calés per donar sentit estèril a tant estrès. És el teatre buit de la política institucional, fent-te creure important per poder participar cada 4 anys en la dictadura democràtica. És el seu engany. Els carrers sempre han estat més reals, les mirades còmplices, xucar-nos les mans, fer-se anar ciutat per no perdre la il·lusió dels nens, tot i trobar-se pals a les rodes, pals a les dones masses que en donen. El món no està fet a la nostra mida, portem una motxilla que pesa i crida per dins quan ningú t'està escoltant, dotant de la veritat que ens inculca l'heteropatriarcat. Estem en una cursa, fugint dels rols, estàs que fàcil però què vols? Volem el sabor i sentir cada cop menys el vest naturalitzat, com si fos la gravetat que ens empeny cap al terra fent-nos enfonsar, sentir-nos més petites. És la gravetat dels fets que ens enrabia, expertes en curar ferides, treu-nos les tirites, que s'assequin el vent, que s'assequin el vent, per les que no tenen veu contra qui no vol escoltar, per les que la història oblida jo avui les vull recordar. No us podreu enterrar, no us podreu enterrar mai. Per milers de migrants que moren als oceans, tenim les mans brutes de la seva sang. Tenim les mans brutes de la seva sang. Per les que moren de fàstic, de por o de fam, no importa si aquí o allà, que s'assequin el vent. Si conspira qui governa, per què nosaltres no podríem conspirar? Per què nosaltres no podríem conspirar? No importa si aquí o allà, allà. Bona, bona, boníssima, Déu-n'hi-do, tio, tranquil·leta, però lletres punyents i bases ben guapes, tio. He dit cantautora, havia de dir Temsi. Temsi. Temsi. Temsi. Ai, ai, ai. Molt bé, molt guapa, molt guapa. Crec que des de Manresa, la Clara. De Manresa, Mira, de Manresa no, però del costat de la comarca, del costat del Baix, del Berguedà. Tenim Ràdio Pinsania, que fem una salutació des d'aquí a tota la gent que ens escolta al Berguedà. Hola, Berga. Que ens han dit que ens punxen, allí a la seva ràdio. Sí. I de fet estem pendents i ells estan pendents de veure si els oferim un dia per venir aquí a fer la contra. Això estaria molt bé, Sí. Aquest intercanvi, i tant que sí, ho farem. Molt bé, això, una abraçada, com dèiem, a tota la gent del Berguedà. Seguim amb més música combativa, seguim el pim-pam-pum. Us vinga amb un clàssic per començar per començar a tirar una miqueta de canya, ja veureu. Hòstia, com comences, tio. Sí, començo fort. És que l'altre dia a les festes de Sarda em vaig regalar. No va ser dissabte, precisament, però sí va ser divendres. Dissabte també em vaig regalar perquè vaig punxar i va estar guai, però divendres va tocar el Manolo Cabezabolo, està ple com un ou allò, i impressionant la cançó que us porto. Manolo Cabezabolo, Manuel Méndez Lozano, cantautor de punk de Carenas a Saragossa i que actualment toca amb la banda i los que se van del bolo. Bueno, no cal gaire presentació. És un tema que és del seu primer CD, Ja era hora, editat per Gord Discos al 1995, família, i que segurament coneixereu, Un paper morao. Otra vez aquí, sin nada que hacer, la última cerveza me la acabo de beber. No me quedan porros, no me queda speed, no me queda nada, me voy a morir. Vuelvo para casa, solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morao, mis duros. Un cuarto de speed, un talego bailer, dos talegos de hachís. ¿Cómo me voy a poner un cuarto de speed? Un talego bailer, dos talegos de hachís. ¿Cómo me voy a poner? Vuelvo para casa, solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morao, mil duros. Yeah. Delirium Tremens, Manolo Cabezabolo, espectacular. Aquí al pim-pam-pum, recordant les 17es festes majors de Cerdanyola. Ben guapa la cançoneta, continua el pim-pam-pum, continuem amb aquesta edició número 203 ja. Ara és el Manolo qui obrirà foc, amb què bonic. Sí, tio, una mica més i no em dóna temps a obrir la llibreta, del poc que dura aquest tema, tio. És una cançó made in pollastre, o sigui, la resta és forralla. El pollastre 45 segons i venga. Sí, la resta això, ja s'obre. Això el Manolo Cabezabolo em sembla que ho té molt clar des de fa molts anys. Pollastre, com t'estimem. Doncs veureu, ara és que m'ho has posat xungo, però bueno, vaig a fer un canvi de registre, segueixo com el Ricky, amb una mica de hip-hop combatiu, Porto un tema que es diu The Future is Future. Still Unwritten, que és un tema que en el que canten el Kronstadt des de Varna, ben bona. La Daisy Chain des de Tessalònica i el Ref Polk des de Berlín. És una col·laboració que en altra ocasió ja van fer un altre tema també amb la col·laboració de la DJ Zebra, em sembla que es diu, i que són per uns recopilatoris de hip hop, sí. Jo crec que va sonar. Aquesta no, jo vaig portar una altra. La, o sigui, jo crec que aquesta temes... la vaig portar, però sí, sí, sí. Però ja bueno, no sé. A mi em sona, jo hauria dit que l'havia portat, però és un temacle, que això s'ha de repetir. Sí, no, això passa a Finido de Córdoba. Bueno, sí, s'han anat a juntar unes que no veus, i res, són això, com deia, uns recopilatoris que fan per un festival que es diu Festival del Rap Militante Internacional, que fan a Itàlia, que és un festivalón, que si trobeu cartells podeu pillar, sí, eh? Grups molt interessants. Que guai. I res, per començar avui. Fum-li! Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartzt. Wir passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, aber immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo, for a better world. Now the future is still unwritten. Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους, δεν επιβάλλουνε την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε, έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ από το παζλ και θέλουν να με έχουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Άνοιξαν το χάρτη, η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα, σε ένα παιχνίδι τραπέζο στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo, for a better world. Now the future is still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo, for a better world. Now the future is still unwritten. Que no, que el futur encara no està escrit. Bueno, ja havia sonat, però jo crec que valia molt la pena que tornés a sonar avui, no? I tant. I tant que sí. Molt bé, tot per fer, tot és possible, com deien. Ara és l'Eric qui agafarà el relleu, seguint en aquesta edició del Pim Pam Pum. Seguim a Radio Trama. Pues sí, mira, jo segueixo amb la línia del rap, perquè abans les desmascarades me la feia a sobre, no? Per parlar de los maderos. Però jo segueixo amb el rap, us porto el Cento de Vilassar, que us vaig portar un tema que m'agrada molt. D'on? I... De Vilassar? Sí, no sé, jo no el conec, però és el que diu. I res, aquell tema em va agradar i us he portat un altre que també trobo que està molt bé, que es diu Rojos o Negres, del seu, bueno, no és CD perquè només l'ha publicat per internet, es pot descarregar gratuïtament, EP. Perfecte. I es diu La ferma resposta del 2014, o sigui que Rojos o Negres de Xento. És Xento. 2014. Willow Vissam. La ferma resposta. Jo són els dolents de la pel·li, a qui segueixen els folis. Els qui poden calar foc a la metròpoli. Són els que es queden afònics a cada mani. Pinten els caixers, els carrers són el seu territori. Jo, ha. Són els que ja no volen més pobresa en forma de reforma. Són els que s'oposen a tot atac per patat des de dalt. Que sigui un atemptat contra la classe treballadora. Fan contracultura. Saben que la pedra sense cap idea mai no res dura. Però hi ha una cosa que els ajuda i és que la consciència creix quan les butxaques s'escuren. Jo ho són engarjolats i apallissats però hi tornen. Aguanten els cops, superen cada mala estona. Es cobreixen l'esquena, mobilitzen barna. Són la flama eterna o la petita espurna que aviat es propaga. Ha! Són radicals com el present, com un de l'Opus Dei fent lleis contra l'avortament, com no arribar a final de mes, com pallisses a immigrants en cada centre d'internament. Són radicals com la misèria que colpeja els barris, com la derrota de les classes populars, imparables com l'aliança entre capital i estat, que l'excusa del mercat ens fa precaris. Passen el temps empoderant-se i mai no descansen. Són l'avantguarda, el crit, la punta de la llança. I agiten, planten cara a ràbia, se'ls trepitgen com un camperol al que li roben la collita. Són els qui no es jubilaran mai, els qui no podran pagar-se un habitatge digne ni el transport. Hauran crescut amb odi i por en la foscor. Aquesta pau injusta d'oblit i perdó. Rojos com la sang o negres com les tempestes. Saben que només lluitant es pot arribar a vèncer. Rojos com la sang o negres com les tempestes. El jovent s'organitza i encapçala la protesta. Llegeixen Lenin i altres clàssics. Són revolucionaris perquè es formen amb la praxis. Va així i el compromís és màxim. Pregunta als companys presos si la lluita és cosa fàcil. Yo, són ingovernables i per això s'autogestionen. Planten cara al tongo de la marca Barcelona. Sempre dialèctics, saben que el món es transforma. Estan en contradicció amb la burgesia que els explota. I clar que tenen por, però la por no els pot. Tenen totes les companyes que no els deixen sols. Tenen clar allò que volen, tenen amor per la gent i per ells atacant a mort. Clar que tenen por, però la por no els pot. Tenen totes les companyes que no els deixen sols. Tenen clar allò que volen, tenen amor per la gent i per ells atacant a mort. Yo. Rojos com la sang o negres com les tempestes. Saben que només lluitant es pot arribar a vèncer. Rojos com la sang o negres com les tempestes. El jovent s'organitza i encapçala la protesta. Justito, justito, eh? Casi, casi. Casi, casi ens enganxa el toro. Déu-n'hi-do, ben guapa, eh, també. Sí, ben guapa. Ens ha agradat. Molt, molt guapa, Eric, tio. Sí, jo volia, no sé si marxareu o què, però us volia convidar que si en algun moment d'aquests entre cançó i cançó voleu intervenir, sí, ho podeu fer lliurement, i tant, eh? I tant que sí. I, no sé, que segueixi la música, no? Seguim, seguim endavant, seguim amb aquesta edició del Pim Pam Pum, segueix el Ricky tirant-se un tema zarangano dels seus i que comenci a pujar el pa, no? Jo no sé com enfocar-ho. Ja segona ronda, vull dir que... La segona ronda, però això no sé com enfocar-ho. A veure. A veure què portes, eh? Porto reggaeton. Reggaeton, eh? Hòstia. Bueno, clar, a veure. Ho has d'afegir a la llista de gèneres que dius al principi del programa, Isma? Aquesta sí, no l'havíem tingut, encara. Però jo havia portat unes quantes de... Hem portat cúmbia, hem portat un munt de coses punk, rares. Però... Val a dir que el fet de que hi hagi reggaeton al pim-pam-pum és un acte de valentia perquè existeix el reggaeton combatiu, i és veritat. És que... un... M'he llançat al buit. No. Un acte no, de valentia. Segur no, que no, segur que no. Ets un visionari, Rick. No, gasolina no. No és això. Gasolina no. Vinga, va, mira, és un MC que es diu Caña el Homo i amb la col·laboració del Brutito Cobalto. El tema en qüestió es diu Reggaeton Vegano. Ah. La coneixeu, aquests dos? No, no però la coneixerem. És expectació. Com podia ser, no?, que portés un reggaeton? Doncs pues mira, perquè és reggaeton vegà. Reggaeton vegà. Clar que sí. Vinga. Dale. Por primera vez, un tema que habla de justicia nutricional. Caña el Homo, Frutito Cobalto. Baila reggaetón, baila reggaetón vegano. Y la verdureta me la quitan de las manos. Baila reggaetón vegano. No como animales, yo soy mi hermano. Baila reggaetón vegano. Siempre pienso en verde, siempre como sano. Baila reggaetón vegano. Yo soy vegano, pito sintético, yo soy un buen humano. Mis ropas no son pieles, ni mis zapatos. Bebo zumos naturales y capato mi gato. Detox con ginseng, cero aceitán. El gluten no me amigo, es perjudicial. Burger de lenteja, el gazpacho es ideal. O la torta de arroz, adiós al pan. Empecé siendo vegetariano, pero mi reto es llegar a crudo y vegano. Odio el maltrato animal, quiero la libertad. Happy life for the animal. Flipo con ensalada, sopa de verdura, mientras veo mi serie como zanahoria cruda. Que vaya diciendo que mi dieta es aburrida, no sabe apreciar los placeres de la vida, papi. I love the fruity. Y vegetales. Baila reggaetón vegano. Y las verduritas me la quitan de las manos. Baila reggaetón vegano. No como animales, yo soy mi hermano. Baila reggaetón vegano. Siempre pienso en verde, siempre como sano. Baila reggaetón vegano. Como pa'l torero, los toros son bacanos. Escucha animal, esto no puedes pensar. Está bueno si lo comes con un poquito de sal. Viene bien pa' cagar, para el trato intestinal. Baila reggaetón vegano, yo te puedo rescatar. Con espinaca y brócoli, platito sabrosón. Sin nada que envidiarle a tu insípido entrecó. ¿Qué tonto prefieres un bocata de jamón cuando puedes merendar una suculenta coliflor, sabroso, sabe delicioso. Crezco fuerte y sano, tengo el cuerpo bien hermoso. Nunca tornudo, yo nunca toso. Tengo el sistema inmunitario poderoso. Soy mejor persona, como vegetales. Estoy condenado a muerte si cocinas animales. Con un nutricionista en todas mis redes sociales. Peto tu cabrón de cositas naturales. Baila reggaetón vegano. Y la verdurita me la quitan de las manos. Baila reggaetón vegano. No como animales, yo soy mi hermano. Baila reggaetón vegano. Siempre pienso en verde, siempre como sano. Baila reggaetón vegano. Como pa'l torero, los toros son bacanos. Mira mami, con este tema te llevamos al huerto. No coma animales muertos. No pida que no llevo suelto. Advertencia, aunque no lo reggaetón vegà, tio, espectacular te bazarrangano. Deixa-m'ho dir, va. Deliru Trevens, fent pujar el pal, mestre Tecles, aquí al pim-pam-pum, amb un reggaeton combatiu espectacular. Com estic castellant? S'ha obert el paracaigudes o no? M'he tirat al buit, però crec que s'ha obert. Va. Home, i tant, sí, i tant. S'ha obert bé, s'ha obert bé. Joder. Això serà difícil comparar-ho, ja. A més, ho has fet molt bé perquè normalment estàs en minoria, no?, de veganisme. I sí. el dia que hi ha més vegans a la sala és quan t'has tret que el tema. Yeah. I li fotin un calbot al del cantó. Molt bé, doncs seguim amb més calbots, seguim amb els Talco, aquesta banda de petxangas que punk nascuda a Margera, a Venècia, Itàlia. És un tema que s'extreu de, del seu LP Gran Galà del 2012, que porta com a títol Dansa de l'Autuno Rosa i que significa Dansa de la Tardor Roja. Fum-li! La dansa de l'Autuno Rosa, alia, alia, alia. Rinnegata de che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti, alia, alia, alia. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata di a che riposa, alie, alio. È l'autunno di pallide feti. Alie, alie, alio. Lungo venti lasciati a piedi. Spinse la culla, bici da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta è padrona del nulla, ora in dai nona, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata di a che riposa. Per voti ad ore di Maddalene senza fine. Bé, són Tiro Fijo, són uns fiesteros, són els Talco i ho fan força bé. Què us ha semblat? Home, molt bé. Ah, no, és una... Mira, i a més és antiga, és del, bueno, antiga, és del 2012. Jo pensava que era més nova perquè la vaig descobrir fa poc i que va, té uns... uns quants anys. No falla aquesta penya. Després del reggaeton també t'ho he ficat fàcil. Va, no, a veure. Home, no, ha sigut un canvi bastant considerable. No, però bé, bé, ha entrat. Jo crec que per la nostra audiència habitual, no? Els Talco tirem més que... La gent de la Menuda, la gent que ens escolta. Bueno, no ho sabem, perquè... Que ens ho comentin, que ens ho comentin. Després del 200, jo crec que ara haurem pujat a, no sé, 500... persones que ens escolten, segur, o així. Segur, i tant, saps? Són les masses. Clar. No, jo crec que a Berga els agradarà. Claro que sí, Manolo. Te lo mereces. Te lo mereces. No, no, estem una altra cosa ara, sí. El Riqui. Vale, doncs seguim bueno, endavant. Seguim, ara és el Manolo el que agafa el relleu. Ja seguim en aquesta edició del Pim Pam Pum. Ja vindrà, seguim ja. Els estudis de Can Capablanca en aquesta edició especial per denunciar el cas de l'Àlex i l'Andrea. Amb què? Amb què seguim? Vinga, va, seguirem així, pujarem una miqueta al pa abans de la secció informativa del programa. Bé. Porto a els Mafalda, aquesta banda de reggae-core del País Valencià, però a més no venen sols, sinó que venen amb els Habeas Corpus. Wow. I re, porto un tema que es diu La Era de la Manzana, del seu últim àlbum del 2016, que és La Última Vez que t'escucho, que des d'aquí ho recomano molt, el tenen en descàrrega gratuïta, i és un discazo amb un munt de col·laboracions molt potents, i re, ja veureu que li foten canya. Canya de la bona. Ganas de llorar. Es verdad y lo sabes que es verdad. iglesia. Deja, la produce su influencia. Duda, deja, pertenencia de una empresa. Un presente sin pasado, nunca encontrarás futuro. Con fervor la estupidez humana, alabemos ya hasta aquí tiempos de estupidez. Alabemos con fervor la estupidez humana. Vámonos y apaga, y acaba, y acaba. Piensa, creo, creo, piensa, piensa, creo, piensa, creo. Qué alegría que ha llegado el heredero del Estado. Y hasta aquí el libre mercado en tu cabeza se ha sentado. Radio Drama, al 91.4. Año 2009. Andrea y Alex son víctimas de un montaje policial. Son agredidos, detenidas sin motivo y encima acusadas de un delito de atentado a la autoridad y falta por lesiones, por los que les piden 2 años de cárcel. Huelga decir que son inocentes. Después de 7 años llega el juicio el día 18 de mayo en el juzgado penal 4 de Sabadell a las 10:30 de la mañana. Y es posible que tengan que hacer frente a brutales indemnizaciones. Por eso hay una concentración convocada ese mismo día a las 10 de la mañana en el juzgado de Sabadell. Podéis encontrar más información sobre el tema en WordPress, alexyandreaabsolucio.wordpress.com y en un evento de Facebook llamado Absolució Alex y Andrea. Estáis todas invitadas a participar en los actos que se llevarán a cabo estos próximos días en Cerdanyola, en Sabadell, en la universidad y en todos los sitios donde nos dé tiempo. Y recordar que esto no son errores, son las herramientas del sistema y que todos sus intentos de hacernos desaparecer en realidad nos hacen más fuertes. Absolució Andrea y Alex. Molt bé, amb la cunya de l'Andrea i l'Àlex ha començat aquesta secció informativa, aquesta agenda del programa. El següent acte és el que porto jo mateix amb aquesta manifestació el dia 7 de maig a les 5 de la tarda a Plaça Universitat de Barcelona davant l'ofensiva antidemocràtica de l'Estat espanyol sense por, desobeïm per la independència, que ens deixin en pau. El següent acte són els actes de l'aniversari de la Nakba Palestina 1948-2016, que és l'aniversari d'aquest 1948 quan es va establir l'estat d'Israel i van fer fora tota la població palestina. Nakba vol dir això, vol dir exili, vol dir com la catarsis del poble palestí. Resistències contra l'oblit començarà el dimecres 11 de maig a les 7 de la tarda a l'aula magna de la Facultat de Geografia i Història de la UB amb una conferència per què és important trencar jaços amb Israel, camins cap a una pau justa. Seguirà el dijous 12 de maig a les 4:30 al Parlament de Catalunya compareixença de Raji Sourani. I divendres 13 de maig a les 7 al Palau Robert, 700 premis Esperança en reconeixement a persones i col·lectius que lluiten en defensa del poble palestí. L'acte serà conduït per l'actriu Rosa Boladeres i seguirà el dissabte 14 a les 6 hores a la Sedeta, que és el carrer Sicília 321 de Barcelona, amb Cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula La terra parla àrab de Maris Gargur. I l'acte comptarà amb la presència de Riya Hassan, membre del Boycott National Committee, i acabarà el diumenge 15 de maig a les 6 a Plaça Catalunya de Barcelona amb el bloc per Palestina, la manifestació Global Debout, Pobles d'Empeus, Construïm Sobiranies. El segon acte també passa aquest cap de setmana, serà el dissabte 7 i 8, és la segona trobada d'infraestructures llibertàries, serà, com us he dit, el 7 i el 8, serà el centre social ocupat la Xispa de Lleida. Hi haurà diverses activitats els dos dies. Està programat que el dissabte, bueno, a part de l'arribada i la presentació de tots els projectes que formen part d'aquestes trobades, hi haurà un dinar i després hi haurà una trobada a les 4 parlant d'enxarxament. Després hi haurà sopar i una vetllada. I després, l'endemà, el diumenge 8, a part de l'esmorzar, hi haurà els debats sobre subvencions, jugar amb foc, i sobre infraestructures i repressió. També hi haurà dinar i plantejar què es farà a les següents trobades. Molt bé, i un altre acte de l'agenda és la festa del primer aniversari del casal del Centre Social Autogestionat d'Obrera de Sabadell, el 7 de maig del 2016. Putos fatxes, no passareu per l'Obrera, que ho sapigueu, putos fatxes, no passareu per l'Obrera. A partir de les 2, dinar popular, a les 4 de la tarda, concert des del Bages, la gent de Dona Canya amb les seves versions feministes. A les 5 de la tarda hi haurà Cercavila, recuperem l'espai comú amb sentinelles d'Arquemis. I a les 7 de la tarda, a la plaça Roig, jocs infantils, classe i demostració del grup de swing de l'Obrera. A les 9 tindrà lloc el sopar popular i inici dels concerts amb el grup Lat Quick, que després ens vindran a visitar aquí el Pim Pam Pum, Síndrome de Sherwood i Ciberites. I a més acabarà la ballada amb els PDs. No us ho perdeu, família. El següent acte són els diumenges de cinema a l'Ateneu Llibertari de Sants, que és al carrer Maria Victòria, número 10. A les 4 i mitja començaran el diumenge dia 8 amb Techo i Comida. En plena crisis, una madre soltera sin trabajo, sin ayudas, vive con su hijo de 8 años y es amenazada con quedarse en la calle por no pagar el alquiler. La historia de la precariedad. I seguirà el diumenge dia 22 amb la projecció de El Inquilino, a crònica de les penalidades d'una pareja que acaba de ser desahuciada de su vivienda. I seguim. Aquest és el que acaba de comentar el Manolo. Jo us porto la propera festa d'autogestió de la Pinya. Serà una jornada amb tallers, dinar popular i activitats per família. Serà aquest proper diumenge dia 8. A les 11 hi haurà un taller creatiu de teixeix amb els teus dits. Després a les 12 un taller de croyoga. A la 1 un tastet de massoteràpia intuïtiva i de qigong. Això serà al matí. A les 2 hi haurà un dinar popular vegetarià. I a la tarda hi haurà diverses activitats. A partir de les 4 rúmbia vallesnata. Que no sé què és, però vindran Víctor Pedrol i Chucho Díaz. A les 5 hi haurà una presentació de debat del llibre Llevadores casolanes del segle XX. A les 5 contacontes animats sobre l'origen de la pirateria. Oh. I a les 6 hi haurà una filmoteca infantil de curts animats. També hi haurà un taller de pintar cares durant tot el dia. Això serà a Can Masdeu, que podeu arribar pel metro de la línia 3 a Canyelles. Com us deia, la festa d'autogestió de la Pinya, aquesta escola lliure que porta anys funcionant. Vale, i el següent acte és la Hip Hop Party el 7 de maig a l'Ateneu de Barberà, carrer Sant Pere número 4 de Barberà del Vallès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, taller de breaking, iniciació al hip hop a càrrec de l'associació Beat Boys de Barberà. A les 8 i mitja actuarà Cifers i a més ho farà amb Seven to Smoke, Breaking and All Styles, amb DJ Red i DJ Fati. I a les 11, concerts de rap amb els MCs Uri González i Ras Sodi i Coyo. Entrada gratuïta i pinxos a partir de les 10, organitzat per l'associació Los Niños del Corro, l'Ateneu de Barberà i la bona gent del col·lectiu de dones. També el proper 7 de maig, jornada veïnal, Valcarca pot ser només una runa, això no ho consentirem. A la parada de metro a les 10 del matí decorem el barri. A les 12, presentació del nou número de La Metxa, aquesta revista de col·lectius llibertaris de Barcelona. A la 1 hi haurà presentació de Carregades de Raons. I també simultàniament a la plaça Farigola, a partir de les 10:30 del matí, hi haurà Salut entre totes, xerrada amb convidats. I a les 11 i mitja, taules de debat sobre estil de vida, determinants de salut, suport mutu, gestió del patiment abordant des de la salut comunitària. A les 2 hi haurà dinador Esduella Molotov i a les 6 hi haurà concert amb Zarzaparrilla. Això, com deia, és a Vallcarca, allà a l'avinguda de Vallcarca. Jo us convido a Lucha por ser libre, uns combats que hi haurà el dia 14 de maig a l'Estilla. Això serà, també tindrà un sopador vegà i un concert de... Aviam, que no... Aquí. De Sencillos y Elegantes i després els DJs Performance. DJs i Performance. Els beneficis seran per les preses. Això, l'Estilla està a l'avinguda Villafranca 22, al metro línia 1 o 9 de Torrassa. I més actes dins d'aquesta nodridíssima agenda que us portem avui, diumenge 8 de maig a partir de les 12 del migdia al carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès, presentació d'Aran Cerdanyola, a càrrec d'Héctor, militant d'Aran Sabadell Centre Sud i responsable nacional, Jordi Garcés, ex-Maulets i CPC i actual regidor de la CUP a Manresa, Laura, militant d'Aran Terrassa i responsable territorial al Vallès Occidental i una militant d'Aran Cerdanyola. I després, vermutada, amb l'actuació de Mabel Flores, rumba, cantautora de la jungla perifèrica de Badia del Vallès. Tot això organitzat per la gent d'Arran Cerdanyola. No us ho perdeu. També us presentem les mobilitzacions que hi ha en contra de la construcció del Mercadona a l'antic cinema Nissa, del barri de la Sagrada Família de Barcelona. Avui mateix, dia 5 de maig, hi ha una concentració i també seguirà dimecres, dia 11 de maig, a partir de les 7:30, assemblea oberta de la plataforma Recuperem el Niza, a l'espai 210, que és el carrer Padilla 210, i acabarà dissabte 14 de maig a les 12 del migdia, dignifiquem el Niza, més xocolatada, davant del Niza, a la plaça de la Sagrada Família número 12, com deia, organitzat per l'agenda Recuperem el Niza, no permetrem el Mercadona sota cap circumstància. I jo us volia anunciar que s'acosten les festes alternatives de Cornellà d'aquest 2016 per l'alliberament de gènere i masculinitats no opressores. El cap de setmana fort és el 27 i 28 de maig, ja us detallarem més endavant si cal els actes, però dir-vos que el divendres 20 ja hi ha un primer acte, que serà un taller debat sobre... No, està massa petita la lletra. Bueno, que el divendres 20 comences les activitats el dia 7 i després el dijous ja comencen amb concerts i, com us deia, són les festes alternatives que seran durant aquest cap de setmana de 27 i 28 de maig. Molt bé, i dilluns 9 de maig a partir de les 8:30 els jutjats de Cerdanyola, són 27 i més, concentració en suport al Jordi Garcés, exactivista del moviment estudiantil i regidor de la CUP a Manresa, citat a declarar per la tancada del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. També màxima solidaritat també amb la gent de Som 27 i més. També del 12 al 14 de maig arriba el 6è Festival del Cinema Anarquista de Barcelona. Aquest any serà a la Cinètica, que és a la Rambla de Fabra i Puig, aquest cinema ocupat des de fa poquet, un gran espai que a més és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, cedit a una sèrie de bancs que el tenien en desús. Més fortes que mai, també recordar-vos que del 24 al 29 de maig hi ha la 13a mostra del llibre anarquista de Barcelona, que serà al barri del Clot, i que ja us portarem més informació. I continuant amb l'agenda, temps de pau, béns de llibertat, la solidaritat és la tendresa dels pobles, acte en Parlament d'Arnaldo Otegi, el mític Arnaldo Otegi del País Basc, que ens ve a visitar aquí a Barcelona, serà dimecres 18 de maig a partir de les 7:30 a l'Auditori de Can Fabra, també un acte indefallible. Després us portem les segones jornades autogestionades d'UB Mundet, que començaran van començar ahir dimecres dia 4 amb una xerrada d'antipsiquiatria. Demà, avui dijous, hi havia diverses conferències a les 10 i a les 12. Demà divendres es tracta l'exclusió social en infància i adolescència. Hi haurà a les 10 últimes dècades amb Enrique Martínez Reguera i a les 12 situació dels joves en conflicte amb l'administració, amb Julio Rubio. Tot això serà a la UB Mundet i esteu convidats a participar-hi. Molt bé, i seguint amb l'agenda, però ja no gaire més, diria, dissabte 21 de maig, al Parc de la Creueta del Coll, al passeig de la Mare de Déu del Coll, 77, aniversari, 20è aniversari espectacular, 20è aniversari de l'Ateneu Popular Vallcarca de Barcelona, dissabte 21 de maig del 2016, fan 20 anys i ho faran amb un tros de bolo que us passo a detallar. A l'inici serà a les 9 hores i tocaran Habeas Corpus, Làgrimes de Sangre, Answer, Bolson i Fals. No es toleraran les actituds ni comportaments masclistes, racistes o homòfobs, tot això, com dèiem, pels 20 anys de l'Ateneu Popular Vallcarca. Jo l'últim acte que us portaré avui, diem no al TTIP, recuperem la sobirania alimentària a càrrec de la plataforma Stop TTIP del Berguedà. Els actes començaran el divendres 13 de maig a partir de les 7 de la tarda, xerrada a la plaça Viladomat amb Nacho Hurtado del procés constituent, amb Arnau Carné de la plataforma Stop TTIP dels Països Catalans i Òscar Caldera de la plataforma Stop TTIP del Berguedà. En acabar hi haurà sopador vegetarià. seguirà dissabte 14 de maig a les 10 del matí, tallers per l'autogestió, higiene, sabons, pasta de dents i desodorant, fons de fang i de pa i cervesa artesana rosa de foc. Després, a la tarda, a les 5, hi haurà xerrada experiències de sobirania alimentària a la plaça Viladomat amb la cooperativa de productes i consumidors La Passa del Baix Llobregat, amb l'ecoxarxa del Bages, Baserri de Guipúscoa, iniciatives institucionals amb l'Ajuntament de Navàs i cooperatives de consum del Berguedà, la Pallofa i les Druides. Hi haurà també taula rodona i debat sobre sobirania alimentària al Berguedà amb productors de la zona, i acabarà diumenge 15 de maig a partir de les 11 del matí amb el mercat de proximitat a la plaça Viladomat, i a les dues conclusions de les jornades a propostes i reivindicacions al Berguedà i paella popular. I per acabar aquesta agenda, el Jaume ens porta un darrer acte. Recordar la xerrada per explicar el cas de l'Àlex i l'Andrea, l'obrera aquí a Sabadell, el dia 11, que començarà en principi a les 19, amb la Maria Cervén de Terrassa, la Glòria de Participació Ciutadana d'aquí del Compromís de Sabadell. La Crida. De la Crida, perdó. Acostumat a Cerdanyola estic. Algun membre de l'MPS, el Manuel Quesada, que de la CGT, i el Palle d'aquí de Sabadell. El Palle, que el tenim aquí, que ens ha vingut a fer una visiteta. Hola, Palle. Bona tarda, perdó, que sí, ja he tirat la cervesa per sobre tothom, ja arribo com sempre. Ja ets tu, bé, ja ens agrada que ja hagis vingut. Benvinguda. No falteu a l'acte el dimecres, que ja estarem donant suport. I tant que sí, ja estarem donant suport. Molt bé, continua el pim-pam-pum, continua la música combativa, això no s'atura, això comença a replar encara més el clau. És l'Eric qui agafa ara el tort. Hòstia, sí, tira música, tio, perquè... Sí, necessitem, no? Vale. Déu-n'hi-do quina agenda. Déu-n'hi-do quina agenda. Ja recordarem que el 14 hi ha un altre acte a Cerdanyola per l'absolució, no? Ja ho recordarem en propers programes. Seguim amb la música, aviam si la trobo. Aquí, vale, sí. Jo us porto una mica de punk folk. Us porto els Ghost Mice des de Bloomington, Indiana, amb un temazo que es diu The Moon Will Rise, la lluna s'aixecarà, amb un split que van fer amb Jackson Jihad el 2014. M'agrada. Vinga, fot-li la lluna. Chicha! We must turn into monsters in the moonlight if we ever plan to fight against our many enemies. There's no blow that they won't sink to, there's no tactic that they won't use. I'm afraid we're gonna have to get meat. We're gonna have to grow some claws and grow some teeth. The only silver bullet they use is that TV in your living room, and all we've gotta do is pull the plug. Don't go to the store today, no, don't you dare buy anything. Instead, go out and try to fall in love. We're gonna have to fall in love to win this one. There is something deep inside us that our enemies have silenced. I'm afraid we're gonna have to set it loose. It is lonely, it is hungry, it is angry, it is violent. Can't you feel it calling you? Can't you feel it? Ai, que ens ha pillat. Que s'ha acabat. Perquè estàvem tots a dir. Sí, estàvem acomiadant a la gent de la campanya de recolzament a l'Andrea i l'Àlex pel cas repressiu que avui hem explicat aquí al Pim Pam Pum, que s'estan anant. Que vagi molt bé, penya. Merci per haver vingut. Merci per estar aquí al Pim Pam Pum. Salut. Seguirem difonent i atents al que passa i ens veiem als carrers. I tant que sí. Molt bé. També. Ja sabeu que és casa vostra, pel que calgui. Molt bé, més música combativa, més edició 203 del Pim Pam Pum. Això no s'acaba, això continua, reblem encara més el clau, arribaran aviat els temes arranganos més brutals i més suculents, però ara arriba el Riqui que potser ja el porta. Jo el porto. Ja el porta. Aquesta també t'agradarà. Tira-me-la, tira-me-la. Són La Gossa Sorda. Hòstia, yeah. Tio. Que amb jo? Estan... Exactament. L'has portada, eh? Sí. Jo encara... L'he pillat al vol. Me l'has quitat. Que cabron. I antipàtics. Que cabron. Tenim... spoiler, spoiler. Què ha passat? Això queda dins de l'assemblea nostra. No, sí, no. Això no surt d'aquí. La Gossa Sorda i jo? Exactament. La Gossa Sorda han gravat un concert en directe. L'última volta en concert, es diu. I res, he triat un tema que es diu Colpeja Fort, que a mig tema apareix el cantant del zoo donant la seva nota i a veure què us sembla. Temazo fijo. Clar que sí. Senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia són més curta i més amarga, respira fort i torna cap a casa. Ja no queden rebutjos ni llops, més que de sacs, ni margallons, ni figueres de pala, ni una trista sargantana. Vull pujar la senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia són més curta i més amarga, respira fort i torna cap a casa. Ja no veuen amores per racons, ni sibarites de cannabis tampoc, ara estan fent hores extra per pagar-se la hipoteca. De la vida blasfema, se'n recorda de la guerra. Els camins de pols, xeringues i preguntes esbarrant, en cel que els ulls desapareixen i els marges exploren. Les pedres ploren. Tots els pous amb el cil de sal, i els diners han canviat de mans, i els marges exploren. I els vis se'n van del poble. Ho hem gastat tot en la sembra, i ara no podem regar. I ara que hem de sobreviure, som imprevisibles. Colpeja fidels a aquest poble. I ara, directament des de Gandia, fidel al seu poble, Toni Sánchez, al día, sin del matí, garba y cistella, gorro de llana, el gos carretilla y corbella, te clientes a les palmes de les mans, el riu quan veu aquella colla, parlant de guanyar-se el pa, jo, i és pobre en una terra rica, no ha sigut el sol de bon matí, pluja mata el vi, mama natura mana i no ha fet el que toca, entenc que ja no es pot fer més tot el seu procés, la torbanita, no acostes eixes mans així, ni saps quan sap una tomaca ni el nom del veí, molta riseta parodiant l'accent del poble, molta riseta fins que vingues i te ho cobres, hivern estrany, ni fruita pesca ni parany, la copa paga, la terra traga, el riu és seca, canta el poeta, i jo li pregui a Déu per les cireres, que porten llum abrils i primaveres, que pire miren ETTs intermediaris, que s'omplin el pantà, que pugen els salaris, que els especuladors que caiguen morts abonen els sorts, que al col·le se'ns ensenya amor i territori, que més liberalisme i més proximitat, més qualitat que competència, de l'arbre al pla, més comunió al entorn, més patejar el camp, més escoltar els nostres iaios, terra i llibertat! Ens mantindrem fins al sac que es poble. Ens mantindrem fins al sac que es poble. Ens mantindrem sempre fins al nostre poble. Ens mantindrem fins al sac que es poble. Déu-n'hi-do, espectacular, brutalíssim, tema de la gossa sorda, això. Déu-n'hi-do. Com es fusionen aquests dos, eh? Sí, sí, bueno, venen de la mateixa banda, aquesta mina inacabable valencià, del País Valencià. Ja ves, Déu-n'hi-do. Com li diem els temes que ens hem robat els uns als altres? Ah, no hi ha un nom, per això? No, hòstia, pues diria que no. En tens un? No, ara sí. Valisme, però... Crec que no li hem posat mai nom, però ja, bueno, ja pensarem. El Riqui me l'ha robat, això és veritat. Sí. Res, molt guapa la cançó que ens ha portat el mestre Tecles. Continuem al Pim Pam Pum, continuem a Radio Trama, continuem en aquesta edició 203. Ara arriba la banda Antídot, una banda d'esca rock de Berga. Radio Pinsania, clar que sí. Hola. Clar que sí. Amb el Miquel a la bateria, el Marc al baix, el Xavi a la guitarra i el Jordi al teclat, el Pere i el Joan als saxos, el Jordi i el Guillem a les trompetes i el Xavi a la veu. És un tema espectacular des del seu EP acabat de sortir del forn, que porta com a títol homenatge d'aquest 2016 i que porta com a títol... us ho diré demà, 1936. És que era un número. Decidit-se. decidit seguir lluitant. Ser la memòria un únic camp, ser la veu dels que callaran. El seu esforç no va ser en va, la història el recordarà. Hem decidit seguir lluitant, seguir cantant. Yeah, yeah, yeah. Antídot, des de Berga, fent un ska espectacular amb aquest 1936. Han tret un EP fa, ja us dic, fa molt poc, fa dies, de fet, que ha sortit, i val molt la pena. Hi ha poques cançons, però les poques que hi ha són ben guapes. Continua el pim-pam-pum, seguim aquí a Radio Trama, seguim als estudis de Can Capablanca. Què dius, bonic? Seguim, tio. No sé si vosaltres també, però tinc la sensació com si fos el programa 200, saps? Tinc la sensació de que portem aquí 10 hores i vaig a tirar el meu tercer tema, eh? Ja, no, no, molt a gust, eh? Sense però, estar... Però, hòstia, és com... Us informo no? Que portem 1 hora i 56. Clar, és que portem 2 hores ja de programa. Ara, mateix sí, són les, ara mateix són les 9:37, vull dir que... Hem fet una pedazo entrevista, sí. Una pedazo agenda... Sí, sí, no querías caldo, pues toma pues tazas. Tres tazas, no? Pim pam pum, bueno, així és. Pues seguirem i seguirem, pues ja que estem així d'aquest plan, anem a pujar-nos una miqueta a les crestes. Som-hi. Amb els Escuela de Odio, d'aquest grup de hardcore des d'Astúries. Com t'agraden, eh? M'encanten aquesta penya. I porto un tema que és del seu àlbum Solo nos queda luchar, del 2015. I llavors fa poquet he descobert que d'aquest EP han gravat un videoclip, ara fa molt poquet, no sé si al febrer del 2016 o algo així, que l'han gravat a Amèrica Llatina i que es diu Imparables i que és un tema zarrangano por la vena. Boníssima, boníssima. Claro que sí, mano. Espectacular, te lo mereces. Finale! Escuela de Odio petándolo de odio. Com sempre. Personalment crec que és una de... quan sempre parlem d'aquestes bandes que fa molt de temps que toquen i que amb el temps han acabat com perdent la seva essència, pues jo penso que els Escuela de Odio ho segueixen fent molt bé com ho feien al principi. Sí, aquests semblen perduda, eh? I porten temps aquesta penya de tocar, eh? Molt bé, excel·lent la proposta, sí, com sempre. Jo ho corroboro. Sí. Dones fe, no? Sí, sí. Sempre que he escoltat Escuela de Odio mantenen... O sigui, no saps si és del primer o de l'últim disc, sí, perquè sona... Sí, em sona molt... Bueno, bé, autèntic. Quan parlem d'aquest tema sempre em ve al cap l'último que cierre, que tant, sí, tantes alegries i tristors ens han donat. Clar, aquest era el grup de preferit de la meva infància, sense cap mena de dubte. Des dels 15 o 16 anys o així que vaig començar a escoltar el punk. I clar, després amb el pas dels anys, pues, jo els apoyo, no? Però clar... Moralment estic amb ells. Però clar, els anys passen. Però els anys passen. Però pels Escuela de Odio no. Continua el pim-pam-pum, continua l'edició 203. Això no s'atura, reparem encara més el clau. L'Eric ens tirarà un tema zarrangano que farà petar els ciments de Can Capa. Què ens portes, bonic? Sí, mira, és en un altre ordre de coses, però és una penya que no va fer això, sinó que va estar 10 anys tocant els que li va semblar bé i va fer música espectacular. És The Walkmen, aquesta penya entre Nova York i Washington, als Estats Units. Yankees? Sí, Yankees. Yankees? Yankees. Yankees que fan un post-punk, que van estar fent-lo del 2000 al 2014. I res, us porto un pedazo de tema que es diu The Rat, la rata, del seu CD Bows and Arrows, Arcs i Fletxes, del 2004. Aviam què us sembla. Tonyina! We'll be right back. Yankees, eh? Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do com la tocaven els Yankees, eh? Sí, amb aquest rotllo així, més progressiu, sí. Molt guai. Ho hem notat, però... Que has dit que era post-punk. Això diuen, sí. Mm-hmm. Però ja saps aquestes etiquetes. Sí. Sí. La cançó s'ho valia, la veritat és que hi ha hagut també. A mi mola. Ben guapa, ben guapa, ben guapa la proposta que ha portat el mestre Eric. Continua el pim-pam-pum, reprem encara més el clau, ara és el Ricky. No queden tants temes, però encara queden uns quants temes. Ara pujada de cresta popular, no sé si sabeu on esteu, però esteu al pim-pam-pum i això serà així. Què ens portes, bonic? Bueno, ja ho havies semi-anunciat abans, per tots els antipàtics. No, no m'ho puc creure. Sí. Spoiler. Así no, ¿eh? Así no. Así. Claro que sí, Manolo. Venga, va, porto... Bueno, no sé si ho heu vist, que han tret un videoclip molt xulo. No, no l'heu sí, vist? Brutal, no, brutal. No els no que no l'heu vist, Mediterràniament. Ja tardeu, perquè és com una paròdia de sí. Els Manel. I... Ah, sí, eh? Ah, bé, Mediterràniament. Bé. Trenquen CDs o no? No. Trenquen altres coses. Trenquen altres coses, ja ho veuràs. El tema és trencar. Pues res, el tema es diu Només el punk rock em fa feliç. És un tema homònim del CD. I res, quasi una filosofia de vida, eh? Bueno, quasi no. Ho és. Foli. Alright. Molt bé. Alright. T'has lluit. T'hi has lluit. És avui... que aquests ens fan la feina molt fàcil. No, sí, però no. Avui guanyes, eh? Entre... Avui... Us ha molat el reggaeton, el reggaeton vegano jo i... Jo que venia amb els meus dubtes. No, ha sigut... La tenia allí a la carpeta i no sabia si portar-la o no. I... No, hòstia, tema zarranga, no, tio. Tema zarranga, no. Clavant-la a tort i a dret. Espectaculars les propostes del mestre Tecles, com sempre. Segueix el Pim Pam Pum, segueix aquesta edició especial en motiu de l'entrevista a l'Andrea i l'Àlex pel cas repressiu de Cerdanyola. Continuem amb els Preocupales, aquesta banda de rock psiquiàtrico d'Uribe Costa, perdó, a Euskal Herria. Són l'Unai a les veus, el Javi al baix, el Xavier a la guitarra i l'Aitor a la bataca. Ja estem aquí, és el tema de la cançó i està extreta del seu LP homònim. I dir també que és una cançó que no la fan sola, sinó que la fan amb la mena de la banda Antifa. Amb ell, us deixo. Thank you. meto las chonas de metal, joder. Preocupa-les, aquí ha quedat. Espero que us hagi agradat. Des del seu LP homònim, com dèiem. Espero que ho veurem. Com es deia aquesta cançó? Preocupa-les. Ja estem aquí. Ja estem aquí. Havíem marxat, eh? No ens ha agafat el toro, però com si ens hagués agafat. Sí. Ja estem aquí. Estamos aquí, no per gaire, perquè comença a fer molta baixada, anem molt esbarades, fa més de 2 hores llargues que fem programa. Quant fa, Ricky? 2 hores i quart, quasi. Vinga. Déu-n'hi-do. I això no s'atura, això encara continua. Ara és el Manolo qui agafa un altre torn, si encara en teníem torns. Sí, encara en tenim torns. Disculpeu-nos, la gent que ens escolti, perquè estem així també una mica després de l'entrevista, no? Vull dir... que ha començat amb unes paraules sí. Garridores, no sé colpidores. Com és, colpidores. Sí. No, deixa el cor, és veritat, deixa el cor pues, una miqueta així per allà. No? Estem perquè... tocades. Sí, clar. però davant d'això, davant que ens toquin, ens defensem totes juntes i des d'aquí, des del pim-pam-pum, tota la solidaritat cap a l'Andrea i cap a l'Àlex i seguim el programa perquè ara sí, com deia l'Isma, anem ja amb les crestes molt aixecades i jo no faré el contrari perquè s'ha de seguir els companys. Amb la cresta, sí. I porto els Acidez, a un grup de punk hardcore des de Guadalajara a Mèxic, que a més ara... Ja t'has anat, ja trigaves. Sí, ja trigaves a marxar a Amèrica Llatina, que és el teu. Ha arribat. No ens enganyem, Manolo. Tot i ser d'Amèrica Llatina, he de dir que són un grup que són molt del rotllo així com punky yankee d'aquests. Però d'aquests de crestes mega altes, superpentinades, saps? Rotllo no fix o no? No. Més enllà, eh? Sí, és que ara no em surt el... rotllo de casualties i així. Ah, vols dir en poques paraules secció d'Espeina? Una mica sí, però també s'entén una mica. Llavors, bueno, només dic això, que són els Acidez, que a més ara mateix estan de gira per Europa, que fa 2 dies van tocar a Polònia, que els he estat seguint per les xarxes. I reporto un tema que és del seu àlbum Don't Ask for Permission del 2013, amb un tema que diu Sin Control. Vigileu els cabells. We'll be right back. Bum. No. Ara continuava algo, no sé si és del videoclip. Potser sí, igual sí, són els crèdits del videoclip. No, no, els crèdits del videoclip. Deures amb l'Audacity de fer el tall i mira, ens ha pillat una mica. Passa, passa, és el pim-pam-pum i és tot així en precari. No us penseu que tenim aquí grans mitjans, eh, penya? Clar, són els acidets i bueno... Molt bé, Manolo. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com bé, cridaven, no? Sí, cridaven prou. Bé, no, i les guitarres ben posades també, m'ha molat. A mi m'ha molat bastant. O sigui, ets un puto especialista en fotre-hi foca aquí al programa. Sí. Ben guapa la proposta del Manolo, continua el pim-pam-pum, no gaire, ara és a dir que tira un altre tema zarrangano. Sí, ja comencem a acomiadar-nos, és l'última ronda, aquest és el meu últim tema. No sé si estic al nivell, no, de les propostes del Manolo, però jo us porto... Segur que sí. Jo us porto, no sé si us en recordeu la setmana passada, que us parlava d'un festival que hi va haver a Viena, l'ABC, Festival de Solidaritat Anarquista, que hi havia un munt de grups, doncs bueno, us vaig portar un tema, però us porto un altre, que són els Bronco Libre, des de Leipzig, a Alemanya. Us porto un tema que es diu Enfants Suicide, i res, bueno, aviam suïcidi què us sembla. No. Sí, o el suïcidi dels infants, no ho sé, perquè és com un títol en francès i ells són alemanys, o sigui, no sé molt bé, no sé molt bé què volen dir, però igual la cançó us ho explica. Brutal, brutalíssima, espectacular, tema zarrangano, que t'has tirat, Eric, que deies que si desmereixeria, què va, tio? Bueno, és que començava així tranquil·let. Sí, no? Bueno, a veure, bueno, però... Estava brutalment a l'altura de les circumstàncies. I tant, i tant, i tant. Pues circumstàncies... Ben guapa, ben guapa. Circumstàncies que ens diuen que estem tirant l'última ronda, que anem molt, molt esverades, que fa un munt de temps que estem aquí, però que encara no s'acaba, que encara ve el Ricky amb una altra arreblada més. Sí, penya, deixarà... la meva última bala són els Bull Brigada... Buh! Oh! Sí. Oh, oh, oh, hòstia, oh, tenia un tema preparat, eh? A veure si és aquest. Des de Turín, Itàlia. Motor City, potser era? Sí. Tercera trepitjada del dia, brutal. Però és avui? No, no, el tinc per allà guardat. Pues mira, és tot un honor, és tot un honor trepitjar-li una al Manolo, que és difícil. Això. El Ricky passant-nos per sobre, literalment. Sí, avui el Ricky és MVP, no? O sigui, ha fet dos temazarránganos i tres me lo han birlao. Ha fet un triple-doble. Ho necessitava. Això es nota, també. Poli. Vete, clas, ve. Aviam com sona. Com m'agusta jugar amb la música. Caga en Déu. Bull Brigade, no? Bull Brigade, el tema que les diu Motor City. Yeah. I venga, des d'Itàlia a Turín, fotem-li canya. Sí. Ni 20 segons. Era ja i aquí estem. Aquí estem, acabat la cançó, era l'última cançó que tirava avui el Ricky i era l'avançament del que ve, que és que s'acaba aquest programa. Oh. Que, pues sí. Que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do quant de temps. Volia dir que us ha pillat el toro i anava a recordar el Xatarra Espales, no sé si heu vist el vídeo convocant a... Sí, digue-ho. A defensar el toro de... com es diu el poble? El... Tordesillas. Toro de la Vega. Tordesillas al poble i ho fan a Toro i fan, bueno, la festa aquesta fastigosa del puto Toro de la Vega i hi ha una, bueno, digue-ho tu. Bueno, company de Xatarra Pales, no? El company aquest del gimnàs aquest social tan guapo que tenen per llevar-ne, convocat allà a... Menos hechos y menos palabras que se las lleva el viento, hechos, ahí todos a defender al toro, que no está solo. Digo yo, vamos a llevarnos bien porque si no ahí van a haber hondonadas de hostias. molt guapo l'apunt del mestre Palli per acabar aquesta edició 203 del Pim Pam Pum, per acabar aquest programa de música combativa que ha començat fa una estona ben llarga, que hem tingut l'entrevista amb el grup de suport a l'Andrea i l'Àlex, amb l'Andrea i l'Àlex aquí, i que després ha culminat amb un tros de programa amb música combativa d'allò més guapa i una agenda d'allò més nodrida. Posarem com sempre un parell de temes abans de concloure aquesta edició. El primer em sembla que el tiro jo. Sí. Són els Latquick, que és una banda de punk rock celta de l'Ens d'Amunt. És una banda que vindrà aquest dissabte a l'Obrera, al seu primer aniversari, el primer aniversari de l'Obrera que abans hem comentat. I bueno, són el Martí al teclat, el Vicenç al baix, l'Albert a la gaita i al whistle, el Carles a l'acordió i a la veu, el Raül i el Jordi a les guitarres i a les veus, el Biel al violí i a la guitarra i el Lluís a la bateria. Són un munt de gent, porten un tema homònim, és el segon homònim que us porto aquesta nit, i que porta com a títol Poemes de destrucció, d'aquest 2016. Espectacular tema zaranga, no? Ja veureu. I perdona, d'on has dit que eren? Que abans ho comentàvem. Arenys d'Amunt. Rock celta d'Arenys d'Amunt. Yeah, boníssims. Flipareu, de debò. Jo els vaig sentir arran d'això de l'aniversari de l'Obrera i la veritat és que són brutals aquesta penya. Han de venir més per aquí. I jo m'acomiadaré amb un grup de strict punk de... Des de Texas, són uns yanquis, són els The Scandals Texas, com diu homònimament parlant, d'on són. Porto un tema que es diu Can't Stop Use, per acabar de completar aquesta tirada de Despeine amb la que hem acabat el programa i espero que us mori. Molt bé, família, ha estat un plaer, estan totes vosaltres, ha estat un plaer que ens hagueu escoltat. Com sempre diem, família, perdó. Sí, no, m'agradaria recordar que hem fet aquest programa per recordar i donar suport a la campanya de l'absolució de l'Àlex i l'Andrea i recordar-vos això, que el judici serà el dia 18 de maig, que esteu totes convocades a partir de les 10, no recordo l'hora. Bueno, però que estigueu atentes a seguir-ho, que el judici serà el dia 18. Sí, és a les 10. I que estarem allà de concentració, els jutges de Sabadell, i que us seguirem informant. Molt bé, família, com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Bona nit, penya. per saber que tot acaba. Ens reunirem allò com vam començar a caminar plegats. I si manca alguna cara, els seus noms ompliran l'èpica i el devenir dels anys. Quan siguem prou forts, lluitarem contra nosaltres, sacrificant l'última autoritat. Madero! Bim, bam, bam, boom! Acelero! Bim, bam, bam, boom! Nuestro